Atrakcyjne oferty zawsze budzą szerokie zainteresowanie. Sprawdź promocje na pozostałe modele. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Wtorek, 23 października, jest 9. Anna Zaleśna-Sepera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. W locie rozmowy władz spółki ze strajkującymi związkowcami. Nie wykluczono, że ci, którzy dostali dyscyplinarki, wrócą do pracy. Najmocniej powieje na Pomorzu i w górach. Są ostrzeżenia dla 9 województw o silnym wietrze. A za chwilę przeniesiemy się też do siedziby PKW i zapytamy, jak idzie liczenie głosów w poniedzielnych wyborach. Władze LOT-u nie wykluczają, że zwolnieni związkowcy wrócą do pracy. Jak mówi w Trójce szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, prezes Narodowych Linii Lotniczych prowadzi z protestującymi pracownikami rozmowy, które mają uspokoić sytuację. W związku z nielegalnym strajkiem 67 osób, członkowie personelu pokładowego, jak i piloci, zostało dyscyplinarnie zwolnionych z pracy. Michał Dworczyk mówił na naszej antenie, że każdy prezes spółki Skarbu Państwa musi przestrzegać prawa, także szef LOT-u. Usłyszałem od pana prezesa, że jest dialog utrzymany z tymi pracownikami. Usłyszałem, że te rozmowy, które są prowadzone, no właśnie mają na celu rozładowanie tego napięcia i prezes nie wyklucza powrotu części z tych osób do pracy. Związkowcy sprzeciwiają się sposobom zarządzania spółką, które według nich powodują milionowe straty. Napisali list do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym apelują o zwolnienie prezesa LOT-u. Szef kancelarii premiera mówi, że nie ma takich planów. Premierowi zależy, żeby wszystkie spółki Skarbu Państwa, czy wszystkie podmioty znajdujące się pod nadzorem prezesa Rady Ministrów funkcjonowały jak najlepiej i żeby tych napięć unikać. Natomiast czasami są sytuacje, w których takie napięcia powstają. No trzeba liczyć, że tutaj dojdzie do porozumienia jak najszybciej. LOT w związku ze strajkiem części pilotów i stewardess nie wyklucza odwołania kolejnych rejsów. Teraz ostrzeżenia przed silnym wiatrem. IMGW wydało je dla 9 województw. Najmocniej powieje na Pomorzu. W nadmorskich powiatach województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia, informuje Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Tam rzeczywiście wiatr może być bardzo silny, w porywach nawet do 95 km na godzinę, czyli taki już naprawdę odczuwalny. W pozostałych województwach, gdzie te ostrzeżenia obowiązują, tam możemy spodziewać się wiatru trochę słabszego, ale równie dokuczliwego. To będzie wiatr taki, który będzie wiał od 30 do 40, 50 km na godzinę, w porywach nawet do 90. Więc dzisiaj rzeczywiście ta pogoda będzie bardzo niesprzyjająca. Na Bałtyku sztorm. Anna Adamkiewicz apeluje, by podczas silnego wiatru zachować zasady bezpieczeństwa. Jeżeli możemy, usuńmy z parapetów, z balkonów, z podwórek wszystkie przedmioty, takie jak doniczki, jeszcze meble ogrodowe, które może gdzieś stoją, które porwane przez wiatr mogą stanowić zagrożenie. Pamiętajmy o tym, żeby nie wychodzić na zewnątrz, jeżeli nie musimy. A rada dla kierowców: lepiej nie parkować pod drzewami. Państwowa Komisja Wyborcza liczy głosy oddane w wyborach samorządowych. Szacunki w komisjach obwodowych trwały całą noc i niewykluczone, że jeszcze dziś poznamy oficjalne wyniki. To jednak scenariusz optymistyczny. W siedzibie PKW jest Michał Fedusio. Witaj Michale, powiedz, od czego zależy to, kiedy poznamy wyniki? Dzień dobry. Czas publikacji oficjalnych danych będzie zależeć głównie od tempa zatwierdzania protokołów komisji z wyborów do rad powiatów czy sejmików wojewódzkich. I choć są takie części kraju jak województwo opolskie, gdzie komisje już zakończyły pracę, w skali ogólnokrajowej ten proces przebiega wolniej. Tak jak wspominałem, zależy to od tempa zatwierdzania protokołów, czyli potwierdzenia przez wyższe szczeble wyników już opracowanych i wysłania ich do centrali. Państwowa Komisja Wyborcza zapowiedziała, że niezależnie od dalszego tempa prac podzieli się kolejnymi informacjami z opinią publiczną o godzinie 15. Regularnie dochodzą za to kolejne dane dotyczące ogólnej frekwencji. Tutaj możemy powiedzieć, że zbliża się ona w tej chwili do 55%, choć to dane dynamiczne, aktualizowane na bieżąco na stronie internetowej PKW. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Po przeszło miesiącu przerwy zbiera się Sejmowa Komisja Śledcza do sprawy Amber Gold. Zamknięte posiedzenie o 10.30 będzie poświęcone sprawom formalnym. Posłom został do przesłuchania ostatni z wezwanych świadków, były premier Donald Tusk. Pierwotnie obecny przewodniczący Rady Europejskiej miał złożyć zeznania 2 października, jednak termin przesłuchania Donalda Tuska został przesunięty przez przewodniczącą komisji Małgorzatę Wasserman na 5 listopada. Nie chcę wykorzystywać komisji do mojej kampanii samorządowej, stąd taka moja decyzja przy pełnej akceptacji prezydium komisji. Mówiła na początku września Małgorzata Wasserman. Posłanka PiS kandyduje na prezydenta Krakowa. Inaczej decyzję o przesunięciu przesłuchania ocenił wówczas członek komisji Krzysztof Brejza z PO. Straty wizerunkowe dla PiS byłyby ogromne. Donald Tusk zdruzgotałby kampanię samorządową PiSu. Po przesłuchaniu ostatniego świadka komisja przedstawi raport ze swojej pracy nad aferą Ambergold. Dokument w większej części jest już gotowy. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Informacje sportowe, Janek Kałucki. Piłkarze Krakowi wreszcie wygrzebali się z ligowego dna. W meczu 12. kolejki Lotto Ekstraklasy wygrali z Górnikiem Zabrze 2-0 i to Górnik teraz okupuje ostatnie miejsce w tabeli. Trener Pasów Michał Probierz. Robimy postęp, bo widzę, że ten zespół z meczu na meczu gra coraz lepiej i widzę na treningach, że ci każdy zawodnicy, którzy są, to walczą o to. Szkoda, że nie udało nam się zdobyć tej trzeciej bramki, bo udałoby się nam pierwszy raz w tym sezonie wydostać z tej strefy spadkowej i pracujemy dalej. Wielu już nas skreśliło, ale my na pewno jesteśmy na dobrej drodze. A dziś do akcji wkraczają drużyny, które rywalizują w Lidze Mistrzów. Oczy większości kibiców będą skierowane na Manchester, bo tam United zmierzą się z Juventusem. Dla Cristiano Ronaldo będzie to powrót na stare śmieci. Portugalczyk w przeszłości grał w drużynie Czerwonych Diabłów. Powrót do Manchesteru wywołał we mnie wielki dreszcz emocji. Przypomniałem sobie, jaką historię tu zrobiliśmy. Wygraliśmy wszystko. Myślałem o tych niesamowitych fanach oraz o jednej szczególnie dla mnie osobie, Sir Alexie Fergusonie. To było wspaniałe uczucie, gdy dowiedziałem się, że będziemy grać przeciwko sobie w tym roku. To na pewno będzie ciekawe spotkanie, tym bardziej, że obie drużyny w tym sezonie zdążyły już zachwycić oraz zaliczyć kilka wpadek. A skoro o wpadkach mowa, siatkarze Resowi Rzeszów wciąż nie mogą wygrać w tym sezonie Plus Ligi. Po porażkach z Wartą Zawiercie i Oniko Warszawa wczoraj ulegli GKS-owi Katowice 0-3. W Rzeszowie szukają winnych i wyciągają wnioski, a w Katowicach świętują. Tak cieszył się atakujący GKS-u Karol Burtyn. Jechaliśmy tu pewni swoich umiejętności i wierzyliśmy w wygraną. Udało się rzucić zagrywką przeciwnika, dobrze graliśmy na zagrywce flotem, czytaliśmy na bloku i to się przełożyło na wygrane sety, dwa pierwsze łatwo. W końcówce trzeciego była walka i na szczęście udało nam się przychylić szale na naszą stronę. W tabeli prowadzi Zaksa Kędzierzyn-Koźle przed Oniko Warszawa, GKS jest trzeci, Resowia dopiero 12. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek pochmurny, większe przejaśnienia początkowo na południu Polski. Od północy zbliża się fala opadów deszczu, na wybrzeżu wschodnim lokalne burze. Dziś maksymalnie od 5-6 stopni na Podhalu i Suwalszczyźnie do 12 miejscami na północnym zachodzie oraz na wybrzeżu. Uwaga na silny wiatr na wybrzeżu w porywach do 95 km na godzinę, a wysoko w górach do 120 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójka wraca do korzeni. Znany jest z cebularzy, trolejbusów i sztukmistrzów. Lublin. Miasto poezji, legend, inspiracji i wielokulturowej historii. Bo to właśnie w stolicy Lubelszczyzny rozwijała się żydowska nauka, kultura i zapomniany już język jidysz. Lublin. To tu będziemy w czwartek. Relacje w porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki oraz w audycji do południa. Monika Suszek, do usłyszenia. Na program zaprasza Brubeck, producent bielizny termoaktywnej Comfort Wool. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zapłać pierwszą ratę dopiero w lutym. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 28 września wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Propozycja ważna do 24 października. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Widzę, że Zuzia jest chora i kaszle. Niestety tak. Damy Zuzi Pulneo. Działa wyjątkowo. Pulneo działa przeciwzapalnie i rozkurcza oskrzela. A przy okazji uwalnia od kaszlu. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Fenspiret syrop 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Współcześni ułani, malowane dzieci, to nasza nadzieja kolejnych stuleci. Graj w zakłady specjalne Lotto. Typuj 5 liczb z 45. Wygrywaj już za trafienie 3 liczb. Grając wspierasz program stypendialny 100 na 100 dla najzdolniejszych studentów na stulecie odzyskania niepodległości. Losowanie już 10 listopada. Graj w punktach Lotto. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy.

wideoklip do tego właśnie utworu, Kevin Drazas. No a w tym wideoklipie piękna, słoneczna Kuba. Słoneczni kubańscy muzycy, proszę zwrócić uwagę na ulicznego gitarzysta. No i co tu dużo mówić, jako maniakalny fan, powiem, że piękna, słoneczna Zaz. Kevin Dra w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. I jeszcze się odniosę do programu porannego, bo dziś w programie porannym padło imię i nazwisko Lindsey Buckingham. I kiedy jechałem dość długo dziś do radia, od razu przypomniała mi się płyta, która ukazała się w roku ubiegłym. Autorami byli Lindsey Buckingham i Christine McVie. Świetna płyta, nie tylko oni, o czym zapewniali w wywiadach, mieli wiele radości, kiedy spotkali się w studiu i nagrywali ten krążek. Na tym krążku wiele pięknych piosenek i a propos piosenek, nie jest łatwo wybrać piosenki do programu tak, by one układały się w taki zestaw, jak wczoraj ktoś określił w programie do południa, przyjemnych piosenek. Ale dziś starałem się wybrać do 12 takie utwory, które słuchaczom programu trzeciego mogą kojarzyć się tylko dobrze. Spending most of their lives living in a pastime paradise.

Na program zaprasza sponsor Renault, producent elektrycznego samochodu Renault Zoe. Informator ekonomiczny. Adam Grzeszak z tygodnika Polityka i Wiktor Legowicz. Witam. Kłaniam się. Panie Adamie, no i nie rosną ceny paliw. Na mojej trasie minimalnie powyżej 5 zł za benzynę 95. Ropa tanieje i paliwa też będą tanieć. Tak przewidują fachowcy. No to bardzo wiele tutaj zależy od tego, jak się zachowają koncerny naftowe, ponieważ przed wyborami była taka polityka polegająca na tym, że oni podnosili ceny w hurcie, ale na swoich stacjach trzymali nisko, co zmusiło wszystkich konkurentów mających swoje tylko i wyłącznie działających w sektorze detalicznym, no do rzeczywiście do zaciskania pasa i praktycznie często sprzedawania tego paliwa bez własnej marży. Teraz wszystko będzie zależało od tego, w którym miejscu koncerny będą chciały tą marżę swoją pobierać i jeżeli oczywiście sytuacja na rynku ropy będzie jak obecnie, no to myślę, że... No spada cena, jak powiedziałem. W hurcie, tak. W hurcie paliwo staniało, w związku z czym... Poniżej 80 dolarów za baryłkę. Tak, tylko wie pan, kwestia cen ropy to jest czynnik jakby na drugim planie, ponieważ to się przekłada z pewnym opóźnieniem. Oczywiście u nas zawsze się producenci twierdzą, że właściwie jak dzisiaj zdrożała na rynkach ropa, to jutro na stacjach benzynowych musi być droższe paliwo, ale w rzeczywistości to jest jeszcze poza tym pytanie, ile oni płacą za ropę, którą kupują, więc no skomplikowany rachunek, ale miejmy nadzieję, że tak będzie jak obecnie. Trzeba naprawdę uważać. Cyberprzestępcy coraz sprytniejsi. W październiku, teraz właśnie, Polacy są zasypywani mailami i SMS-ami od przestępców. Niektóre z nich próbują zainfekować komputer czy smartfon wirusem. I oczywiście wykrada w ten sposób hasła do bankowości. Pan no, uważa? Uważam. I, ja też. I prawdę powiedziawszy, trochę się dziwię temu ostrzeżeniu, ponieważ to jest rzecz, z którą mamy do czynienia już od dawna i trzeba, że tak powiem, no, zachowywać rozsądek. Ale cyberprzestępcy są coraz bardziej aktywni. Tu się pojawiają rozmaite grupy, które rozpracowują pewne systemy. Na przykład był okres tak zwanego phishingu, to znaczy takich fabrykowania takich stron do obsługi internetowej bankowości, która się nagle otwierała i wydawało się użytkownikowi, że on jest na stronie swojego banku, a w rzeczywistości to była taka strona stworzona wyłącznie po to, by przejąć hasła dostępu. Więc oczywiście to jest niekończąca się walka i mam nadzieję, że banki będą tutaj czujne i będą inwestowały również w ochronę swoich systemów, bo to jest kluczem do naszego bezpieczeństwa właśnie, jeśli chodzi o bankowość internetową. Ale pamiętajmy, żeby natychmiast zgłosić do banku, jeśli cokolwiek podejrzewamy. Tak jest, to na pewno. Jesteśmy na każdym kroku śledzeni. Panie Adamie, zajął się rynkiem kamer, które są wszędzie, a my też instalujemy je w nieprzewidywalnych miejscach. Tak. Dobry biznes poza tym. Biznes jest, można powiedzieć, ogromny, dlatego że wszyscy teraz te kamery instalują wszędzie i również państwo, które ma rozmaite wobec nas, tak powiem, podejrzenia, stara się też te systemy monitoringu wizyjnego wykorzystywać na rozmaite sposoby, zresztą nie tylko wizyjnego, bo w tej chwili również przedsiębiorcy mają problem z rozmaitymi systemami, które muszą montować na przykład w samochodach do monitorowania transportów. Teraz właściciele firm recyklingowych będą musieli montować całe systemy monitoringu placów, na których magazynują te rozmaite rozmaite do recyklingu towary, więc jest coraz więcej pomysłów i coraz więcej zastosowań. No i rodzi się w związku z tym pytanie, no na, jak te, co się dzieje z tymi danymi, co się dzieje z tymi obrazami, jak one są wykorzystywane, do jakich celów, no trochę je... A mogą być nie bardzo różne. Trochę lekceważymy te problemy i uważamy, że no jak są kamery, to daje nam poczucie bezpieczeństwa. W zasadzie to nie ma żadnych przepisów, prawda? Nie, no przepisy są, tylko widzi pan, problem jest w interpretacji tego, ten monitor prowadzi, do czego używa, w jaki sposób przechowuje dane, bo to jest problem na całym świecie. No, była niedawno w Niemczech taka historia, lalki sprzedawano, które były podłączone do internetu i miały system, w którym dziecko mogło rozmawiać z tą lalką i ona udzielała odpowiedzi. Okazało się, że ta lalka jest połączona z internetem, ale również z firmą, która nagrywała to, co się działo w mieszkaniu i mogła analizować dźwięki i używać do swoich celów. Niemcy zakazali sprzedaży tych lalek, ale takie lalki są, więc często nawet nie zdajemy sobie sprawy, kiedy jesteśmy podsłuchiwani i podglądani. Czyli uważajmy znów. Na pewno. Okazuje się, czytamy w Rzeczpospolitej, że gospodarstwo domowe zużywa obecnie wannę surowców dziennie. Za 50 lat to już będą dwie wanny. I do czego to pani Adamie doprowadzi? Środowisko zagrożone. Tak, to tak trochę mi przypomina ten dowcip o tym, jak to różnice między optymistą i pesymistą, jak to jeden mówi, że jak tak dalej pójdzie, to wszyscy pójdziemy z torbami, a drugi to mówi optymista, a pesymista mówi, tylko skąd wziąć tyle toreb? To ja zapytam, skąd my tyle tych wanien weźmiemy? A tak mówiąc poważnie, to mnie ta informacja o tyle zaskoczyła, że wyobrażałem sobie, że tych wanien my mamy, zużywamy już więcej, no bo niech pan pomyśli, no w ciągu dnia każdy przeciętny Polak zużywa kilkaset litrów wody. No to już tej wanny mamy dużą część. No to część. Na pewno. Polska zużywa o jakieś tam 70 milionów ton węgla. No to jeżeli to rozłożymy na przeciętnego obywatela, tego węgla też nam się pojawia w tym. Zużywamy też sporo paliw. Przecież nawet jeśli nie mamy samochodu, to paliwo jest w każdym towarze, więc jak to się zaczyna zbierać tego wszystkiego, no to ta wanna to mi się już mamy chyba to już mamy, ja mam wrażenie, że mamy z dużym czubkiem tą wannę i niestety musimy zdawać sobie z tego sprawę, że trochę żyjemy na kredyt, to znaczy, że świat nie jest w stanie zaspokajać właśnie między innymi naszych surowcowych potrzeb w tym tempie, jakich my od niego oczekujemy. Jest pan zwolennikiem produktów bio? A co to są produkty bio? A to takie lepsze. A, lepsze. No to zawsze lepsze wrogiem dobrego, ale... Mam propozycję. No właśnie. Jako. Można kupić już papier toaletowy bio, 9 rolek, 30 zł. Określenie bio albo eko, no to jest szalenie popularne i tym można rzeczywiście sobie... nabić kiesę. Nabić kiesę. Nie zawsze w sposób uczciwy, chociaż papier toaletowy to jest coś, co ja jestem w stanie sobie wyobrazić, bo może być produkowany w sposób bardziej obciążający środowisko i mniej. Wiadomo, że papier taki śnieżno-biały, on jest chlorowany. Ten chlor to nie jest, to też do tej wanny dodajemy kolejno warstwę, więc jeżeli możemy taki szary papier kupić, który nie jest wybielany, no to jakoś tam na rzecz tego środowiska działamy, więc w jakiś sposób ekologiczny on jest, aczkolwiek mówię, dobrze by było, gdyby się ktoś tym eko i bio przyglądał i weryfikował, bo mam wrażenie, że często one są na wyrost. No i ceny są porażające często. No tak sobie, ale no jest taka moda na taką zdrową żywność, zdrowe życie i tak dalej. Często zdrowe to jest nadużywane, zwłaszcza, że to trudno często wypośrodkować, bo często coś, co dla nas jest zdrowe i bardzo przyjazne, no to ono jest w sposób no, dosyć dla środowiska obciążający, produkowane, więc to też dobrze by było, gdyby wiedzieć, jakby ten, na przykład tą węglową ścieżkę, czy ile tej emisji dwutlenku węgla się wiązało z tym. To jest skomplikowany rachunek. Adam Grzesz z tygodnika Polityka i Wiktor Legowicz. Do jutra 9:30.

przekazał światu i ten utwór także w zestawie do głosowania na listę, a z tego, co słyszałem w radiu, w przyszłym roku spotkanie z Markiem także w naszym kraju na dwóch koncertach. No, to teraz jest za 10:10. Trójkowy detektyw. Jak zwykle we wtorek, Katarzyna Cygler. Wyobrażaliście sobie Państwo siebie jako zdobywcę nowego kontynentu, pioniera nowych praw? No to wyobraźcie sobie teraz siebie jako człowieka na dzikim zachodzie. Jesteście dzielnymi farmerami w pocie, krwi, notorycznych zakwasach. W końcu wydarliście przyrodzie kawał ziemi, zbudowaliście własnymi rękami dom. Każdy sprzęt, materiał, krzesło w domu to wasza zdobycz. Dziś po pracy w westernowym upale siedzicie sobie z ukochaną żoną, mężem na ganku. Widzicie ten piękny arizoński zachód słońca, pięcioro waszych grzecznych i pracowitych dzieci bawi się na podwórku, tylko jedno śpi spokojnie w kołysce i nagle słyszycie zbliżający się tętent koni, wściekłe okrzyki, ludzko-zwierzęca dzikość. Zbliża się do was banda rabusiów z naładowanymi koltami, chcą kraść i poczuć swoją siłę w każdy możliwy sposób. Co robicie? Ludzie dzikiego zachodu wcześniej musieli nauczyć się sprawnie posługiwać bronią palną bądź znaleźć efektywne sposoby reagowania i odreagowywania na przemoc. O mężczyznach wiemy wiele, a jak postępowały kobiety? Dominującą taktyką było zaskoczenie i przyczajenie. Pierwszą znaną kobietą, która napadła na dyliżans, była Pearl Hart. Nie tylko zbulwersowała swoich współczesnych tym, że to kobieta napada i to skutecznie, ale i tym, że była to przestępczyni z zasadami i ideą. Wraz ze swym partnerem zostawiała pasażerom pieniądze na nocleg i posiłek. A podczas procesu, jako prawdziwa sufrażystka, oznajmiła, że nie życzy sobie być skazana na podstawie prawa uchwalonego bez jej głosu. Mniej ostentacyjnie zachowywała się pogromczyni męskich serc, Belle Guinness. Sprawnie wyciągała pieniądze z ubezpieczeń swoich nieruchomości, podpalając je jedna po drugiej. No, niestety jej pierwszy mąż też się ubezpieczył w dodatku na życie, więc no, rozumiecie Państwo. A potem z kolejnymi mężami poszło już łatwiej. Belle zabijała, mimo że kochała, dla zysku i to nie tylko mężów, więc panowie nie powinni traktować tego personalnie. No, w sumie z jej rąk padło około 40 osób. Następną kobietą, która skutecznie pacyfikowała mężczyzn, była Luzena Wilson. Czyniła to za pomocą chochli i zestawu garnków. W trakcie gorączki złota była jedną z niewielu kobiet wśród całej rzeszy górników. Zaczęła im gotować pyszne obiadki i to była prawdziwa, niekończąca się żyła złota. No, droga do finansowej dominacji. Potem założyła hotel, a nawet kilka. Bo żaden z licznych pożarów, które niszczyły jej dobytek, nie były dla niej powodem do rezygnacji, tylko impulsem, by zacząć raz jeszcze. No, taki człowiek. Taki człowiek. Ja wiem, co Państwo teraz pomyśleliście. Pożary, ubezpieczenia hoteli. No nie. Luzena nie była tu takim fachowcem jak Bella, na szczęście dla swojego męża. No, kolejna kobietka, z którą lepiej było nie zadzierać, to Rose Elizabeth Dunn, która szybko nauczyła się strzelać i jeździć konno od swoich braci, którzy w fachu bandyckim byli od 12 roku życia, a że zakochała się klasycznie w kumplu braci, szefie gangu, to rodzina i przyjaciele specjalizowali się w jednym rzemiośle. Kiedy gang padł wraz z częścią swoich członków, w tym narzeczonym Rose, sama Rose wyszła za mąż za polityka. No, taki typ mężczyzn lubiła. Zbrodnie z konieczności, zbrodnie z okoliczności i dobry pomyślunek, by uniknąć przemocy. Jak widać, człowiek dzikiego zachodu, czy w spódnicy, czy w spodniach był jeden, choć z prawem głosu różnym. I tu waleczna Pearl Hart oraz Rose Dunn doczekały się pełnych praw płci kobiet w USA w 1920 roku. A teraz na koniec zagadka. Gdzie kobiety najszybciej wywalczyły sobie prawo do głosowania? No, było to w stanie Wyoming w 1869 roku. No, dziki zachód, proszę Państwa, dziki zachód. Trójkowy detektyw. Dziękuję bardzo, mówiła Katarzyna Cygler, a spotkanie z panią Katarzyną za tydzień o tej samej porze. Teraz przed 10:00 i przed serwisem informacyjnym jeszcze trochę rock'n'rolla. Yeah!